برگ سبز، برنامه شماره 42. هنرمندان به ترتیب: جلیل شهناز، حبیب الله بدیعی، بانو فرح. ضرب از بهرام شمس. اشعار نیز به ترتیب: از عطار، دهقان سامانی، عراقی. آهنگ شور، گوینده روشنک. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. صورتگران که قد تو موزون کشیده اند، در حیرتم که ناز تو را چون کشیده اند. ز خرابات مغان دوش نشانم دادند، ز خرابات مغان دوش نشانم دادند، زان نشان آگهی از راز نهانم دادند. خرابات مغان دوش نشانم دادند، زان نشان آگهی از راز نهانم دادند. آرزو بود مرا، آرزو بود مرا خشت سر خم گردم. از خدا آنچه دلم خواست همانم دادن. خرابات مغان دوش نشانم دادن، زان نشان آگهی از راز نهانم دادن. آرزو بود مرا خشت سر خم گردم. از خدا آنچه دلم خواست همانم دادن. تا که یک جام می از پیر مغانم دادن، تا که یک جام می از پیر مغانم دادن، خبر از راز نهان دو جهانم دادند. Thank you.

200 متر به یک ذره نموده، از یک سر موی که درختار گشاده، بنگر که 200 مهر به یک ذره نمودند، از یک سر موی که زرخسار گشادند. خدای وایده تماشا، از چهره گل پرده زنگار گشودن. آخ عزیز من، thank you.